בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות תורה חיים חלק שני, הלכות ברכת המזון הלכה ג. עניין ברכת המזון על פי המאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכו' בליקוט בסימן למדלת בליקוטי חלק א'. כתיב חרפה שברה ליבי, היינו החרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם, והתיקון הוא על ידי שמקשר ליבו לנקודה שייך לליבו בעת הזאת וכו'. כי הממשלה ביד הצדיק וכו', ועיקר הממשלה להעיר ולעורר ליבם לעבודת השם מטבח וכו', בבחינת ויוסף הוא השליט וכו'. ובחינה הזאת היינו בחינת ויוסף הוא השליט, ובחינת מלאפום, בחינת מלוא פום, לאורות שכלי השפע, היינו הפה של הצדיק, מלא מאלוקות של השם מטבח. ובשביל זה צריכים להתפעל בפה דייקה, ולא במחשבה לבד וכו'. הכלל שהצדיק הוא נקודה כלליות שורש נשמות ישראל. בתחילה צריכים הכל לקבל מהצדיק, ואחר כך צריך לקבל כל אחד מחברו, כי בכל אחד מישראל יש נקודה טובה דבר יקר מה שאין בחברו. ובחינה הזאת שיש בחברו הוא בחינת צדיק נגדו. וצריך לקבל מנקודה זו על ידי שמדבר עם חבריו ביראת שמיים. ואחר כך צריך לקבל כל אחד מיני ובה מהנקודה שיש בו בעצמו, להעיר הנקודה שיש בו שהוא צדיק מושל לליבו, על ידי שמדבר בינו לבין קונו, להעיר בחינת פי ידבר חוכמות, שהוא בחינת הנקודה אל הלב. ועל ידי שלוש בחינות אלו נתבטלין החרפות השורין על הלב שהם שבירת לב. דהיינו כל התאוות רעות. כי כל התאוות באין משבירת כלי החסד, שמשם באין כל האהבות הנפולין ומשם כל החרפות של הלב. ועל ידי שמקשר הלב אל הנקודה שהוא בחינת צדיק, על ידי זה נתבטלין כל החרפות והשבירות, בבחינת על כל פשעים תכסה אהבה. כי שם אצל כל הנקודות הנ"ל שהן בחינת צדיק, בחינת יוסף וכו', שם שורה אהבה דקדושה בחינת כהן, בבחינת הנני נותן לו את בריתי שלום, הנאמר בפנחס כשניתנה לו הכהונה. כי כהן, בחינת אהבה דקדושה, שורה אצל הברית שלום, שהוא בחינת צדיק, בחינת יוסף, בחינת נקודה הנ"ל. ועל כן על ידי שמקשר הלב אל הנקודה ששם שורה אהבה דקדושה, נתבטלין האהבות הנפולין. וכל זה על ידי שלוש נקודות הנ"ל, שבתחילה צריכים לקבל מנקודה הכלליות שהוא צדיק הדור, ואחר כך לקבלו דן מן דן כנ"ל, ואחר כך מיני הווה כנ"ל, עיין שם כל זה היטב. א. וזה בחינת ברכת המזון. כי כל הדברים שבעולם שאדם אוכל ונהנה מהם, בכולם יש בהם בחינת תאוות הנפולות. וצריך להעלותם ולקשרם לאהבה שבקדושה בבחינת אהבה בתענוגים. שכל התענוגים שבעולם צריכים להעלותן ולקשרם לאהבה דקדושה. וכל זה נעשה על ידי שמקשרין הלב אל הנקודה שהוא בחינת צדיק הנ"ל. שעל ידי זה נתבטלין האהבות הנפולין, וזוכה לאהבה דקדושה בחינת כהן ששורה אצל הנקודה כנ"ל. וזה בחינת כל הברכות שתקנו חכמנו ז"ל על כל הדברים שבעולם, שאסור ליהנות בלא ברכה. כי על ידי הברכה מקשרין הלב אל הנקודה שהוא בחינת צדיק, שהוא מקור כל הברכות, בבחינת וברכות לראש צדיק, בבחינת כהן מברך. כי כל הברכות הן בחינת אור הנקודה הנ"ל, שהוא מקור כל הברכות כנ"ל, בחינת פי ידבר חוכמות. היינו, הברכה והשבח לשם מטבח שמברכים בפה דייקה, כנ"ל במאמר הנ"ל עניין תפילה וכו'. ושם אצל הנקודה שורה אהבה דקדושה בחינת כהן. ועל ידי זה נתבטלין האהבות הנפולין שהן החרפות וכו' כנ"ל. וזה בחינת ברכת המזון שמשם למדו רבותינו ז"ל כל הברכות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לאחריו מברך, לפניו לא כל שכן. כי עיקר גמר הבירור של המאכלים הוא אחר האכילה, שאז הוא תכלית הבירור, שאז מתחיל המאכל להתעכל במעיים ונתברר המאכל. דהיינו הטוב והמובחר שבמאכל עולה אל הלב, ומשם נתברר המובחר ועולה אל המוח, והמותר לשאר האיברים, והפסולת הגמור נדחה לחוץ לגמרי וכו'. ועל כן צריכים לברך ברכת המזון אחר האכילה, כדי שיתברר המאכל בקדושה, כדי שיתקשר הלב אל הנקודה שבפה על ידי ברכת המזון וכנ"ל. ועל כן ברכת המזון הוא על הלחם דווקא, כי פיתה סעדה דליבה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ומחמת שהלחם סועד הלב, על כן שם צריכין הבירור יותר מהאבות הנפולים שהם בחינת שבירת לב כנ"ל. ועל כן צריכין לברך אחריו שלוש ברכות כדי לקשר הלב אל הנקודה, על ידי הברכה שהוא בחינת אור הנקודה כנ"ל. וזהו ויאכל וישת וייטב ליבו, זה ברכת המזון. כי על ידי ברכת המזון נתבטל רוע הלב שהוא בחינת האבות הנפולין, שבירת לב כנ"ל. כי מאיר הלב על ידי הנקודה שהוא בחינת צדיק, בחינת טוב, בחינת אימות צדיק כי טוב. ועל כן על ידי זה וייטב ליבו, כי על ידי ברכת המזון וכנ"ל. ב. כי כל הברכות וכל ההשפעות נמשכים מהצדיק שהוא בחינת ויוסף הוא השליט, שהוא מקור כל הברכות וכל ההשפעות, בחינת ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. כי הצדיק בחינת יוסף הוא בחינת שבע שני הסבא, שהוא מכניע ומבטל שבע שני הרעב שהם בחינת חרפה, בחינת רעב, כמובן בדברי רבינו ז"ל במקום אחר. כי יוסף הצדיק הוא זן ומפרנס את כל העולם בשני הרעב, כי הוא מבטל חרפת רעב בבחינת אסף אלוקים את חרפתי, הנאמר ביוסף הצדיק. כי יוסף הוא השליט, הוא המשביר וכולי כנ"ל. וזהו שאמר להם פרעה, לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו. ופרש רש"י שאמרו לו שגם הם עצרו תבואה ורכיבה, אמר להם אם כן אשר יאמר לכם תעשו. כי יוסף אמר להם שימולו וכו'. הלא גזר על התבואה ורכיבה, מה אם יגזור עלינו ונמות? כי אי אפשר להכניע חרפת רעב, כי אם על ידי בחינת מילה, שהוא בחינת תיקון הברית, שעל ידה נתגלה אור הנקודה הקדושה, בחינת צדיק מושל, בחינת יוסף והשליט כנ"ל. וזהו הלא גזר על התבואה ורכיבה, כי הוא בחינת צדיק מושל, בחינת יוסף והשליט, ויגזור עומר ויקום. כי כל מי שאינו מתקרב עצמו אל אור הנקודה הקדושה, הוא רחוק מברכה, ומתגבר עליו בחינת שבע שני הרעב. ועל כן התבואה נרכבת אצלם וכנ"ל. מה אם יגזור עלינו ונמות? כי כל החיות הוא רק מהצדיק מבחינת יוסף, בבחינת צדיק חי עלמין, ובלעדו אין שום חיות בעולם. רק מה שמקבלים חיות מהצדיק שהוא בחינת אור נקודה הנ"ל, שמחיה ומבטל שבירת לב שהוא בחינת סיטרא דמותא כידוע. והצדיק מבטל בחינת שבירת לב וממשיך חיות בעולם, כי שם ציווה השם את הברכה חיים וכו' כידוע. וכל מי שרוצה איזה ברכה והשפעה לבטל חרפת רעב, הוא צריך לבוא אל יוסף שהוא בחינת צדיק, בחינת אור הנקודה דקדושה, בבחינת וכל הארץ באו מצרימה אל יוסף לשבור וכו'. ואפילו יעקב ובניו שהם בחינת ועמך ישראל כולם צדיקים, אף על פי כן אי אפשר להם לקבל השפע והברכה לבטל שבר רעבון בתיהם, כי אם על ידי בחינת יוסף הוא השליט, שהוא בחינת נקודה הכלליות שורש נשמות ישראל, שבתחילה צריכים הכל לקבל ממנו כנ"ל, אחר כך אחד מחברו, ואחר כך מיניהו בה. אבל בתחילה צריכים הכל לקבל דייקה מהצדיק מבחינת יוסף. ועל ידי זה דייקה נתבטלין החרפות השורין על הלב, שהן מבחינת האבות הנפולים, שהן מבחינת חרפת רעב. כי עיקר הרעבון הוא לבהמיות, היינו מחמת האבות הנפולים, אהבת הבהמיות. משם עיקר הרעבון שהוא מבחינת חרפת רעב, חרפת דייקה כנ"ל. חמורה בדברי רבנו ממקום אחר. זה בחינת מה שאמר להם יעקב, לכו אביהו שבר רעבון בתיכם, שבר דייקה. כי עיקר הרעבון מבחינת שבירת לב, בחינת חרפה שברה ליבי, שזה בחינת חרפת רעב וכו' כנ"ל. שהתיקון על ידי יוסף דייקה כנ"ל, שעל ידו עיקר הסביעה בבחינת ואכלתם לחמכם לשובע, שתשלח ברכה במעיים בבחינת צדיק אוכל לשובע נפשו. וזה בחינת ברכת המזון, כדי להמשיך ברכה ושפע, להמשיך ברכה ושביעה במעיים, בבחינת ואכלת ושבעת וברכת וכו'. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, וכי עד לה יכול למסבה וכו', אלא אפילו אכיל ברנש פורתא ורעותא דסוברא שבי עלוי. עיין שם. כי עיקר השביעה הוא על ידי ברכת המזון בעצמו. כי על ידי ברכת המזון מקשרין הלב אל הנקודה שבפה שהוא בחינת צדיק, בחינת יוסף הוא השליט הוא המשביר. ועל ידי זה נתבטלין החרפות השורין על הלב ונתבטל חרפת רעב כנ"ל. ועל ידי זה נשתלח ברכה ושביעה במעשיו בבחינת ואכלתם לחמכם לשובע והיללתם את השם אלוקיכם. היינו, על ידי והיללתם את שם וכולי בבחינת ברכת המזון, על ידי זה ואכלתם לחמכם לשובע. כי על ידי זה נתבטל חרפת רעב על ידי בחינת יוסף שהוא בחינת הנקודה שהוא מקור כל הברכות כנ"ל. ג. וזה בחינת שלוש ברכות של ברכת המזון. בחינת שלוש נקודות הנ"ל. היינו נקודה הכלליות של הצדיק הדור בחינת יוסף, ונקודה שמקבל כל אחד מחברו, ונקודה שמקבלים מיני ובה. שכל אלה הנקודות הן בחינת צדיק ששם שורה אהבה דקדושה בחינת כהן וכו'. ועל כן צריכים לברך שלוש ברכות כדי לקבל משלוש נקודות אלו שהן בחינת ברכה הנ"ל. וזה בחינת כהן מברך כנ"ל. ועל כן צריכים להזכיר בברכת המזון ברית ותורה חיים ומזון. כי כל זה בחינת צדיק, בחינת הנקודה הנ"ל. ברית ובחינת יוסף שעל שם זה נקרא יוסף הצדיק בגין דנאטר ברית. וזה בחינת תורה, כי התורה הוא גם כן בחינת מלאפום, בחינת נקודה הנ"ל, כמבואר במאמר הנ"ל, עיין שם. וזה בחינת חיים ומזון, כי משם בחינת הנקודה שהוא בחינת יוסף הצדיק, משם עיקר החיים והמזון והשפע כנ"ל. כי הוא מחיה בחינת שבירת כלים ומבטל סיטרא דמוטא שבאה מהשבירה כידוע. כי הצדיק הוא מקור החיים כנ"ל. ד. וזה בחינת ברכת זימון בשלושה כנגד בחינת שלוש נקודות הנ"ל. כי כשיש שלושה מישראל שישבו על שולחן אחד, אז הם מאירין כל השלוש נקודות הנ"ל. ואז צריך אחד לברך ברכת הזימון והשניים יכוונו אליו. כי זה אחד שמברך הוא הגדול שבכולם, והוא בחינת צדיק, בחינת נקודה כלליות נגדם. והוא מאיר בהם בחינת נקודה כלליות, והם מקבלים ממנו. ומאחר שהם שניים חוץ ממנו, הם מקבלים גם כן דן מן דן. ואחר כך מקבל כל אחד מיני ובה. נמצא. כשיש שלושה מישראל על השולחן, מאירים כל השלוש נקודות הנ"ל, ועל כן, אז עיקר ברכת המזון בשלמות. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, שאין אדם חשוב רשאי לצאת לדרך בלא שני אנשים, כמו שכתוב באברהם, ויקח את שני נעריו עמו. כי הצדיק צריך להאיר תמיד בחינת הנקודה שלו באנשיו, ועל כן צריך תמיד לפחות שיהיה עמו שני אנשים כדי שיוכלו לקבל הערה מהנקודה שלו. כי צריכים שיהיו שניים לפחות די כדי שיוכלו אחר כך לקבל דן מן דן, ואחר כך מן יהובה. כי עיקר שלמות הערת הנקודה הוא על ידי שלוש בחינות הנ"ל. וכמו שאנו רואים בעניין הלימוד בפשיטות אצל המלמד, שטובים השניים מן האחד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאם ישכח האחד, השני מעמיד לו גרסתו. כי הרב לומד עם התלמידים ומאיר להם, וכשהם שניים לפחות, אז אחר הלימוד הם חוזרים ביניהם מה שקיבלו מהרב. וכל אחד מאיר בחברו ומסביר לו הדבר היטב, ומזכיר כל אחד את חברו מה ששכח איזה דבר, ומקבלים דן מן דן. ואז זה הדבר על בוריו אצל כל אחד ואחד. ואחר כך חוזר כל אחד בינו לבינו להבין הדבר יותר ולבל ישכח ממנו. כמו כן בעבודת השם בעניין הערת הנקודה הנ"ל, שצריכים די ככל השלוש בחינות הנ"ל שיקבלו תחילה כולם יחד בנקודה הכלליות מצדיק הדור האמיתי, ואחר כך דן מן דן, ואחר כך מיני ובה על ידי שמדבר בינו לבין קונו. ועל כן צריכים שיהיה שניים לפחות לקבל מהרב בחינת ויקח את שני נעריו כנ"ל, כדי שיעירו כל השלוש נקודות כנ"ל. וזה בחינת בריך רחמנא דייבלן אוריין תליטאה ביום תליטאה על ידי תליטאה וכו'. כי כל התורה היא משולשת, כי התורה היא בחינת נקודה הנ"ל כנ"ל. כי נקראת ברית שלום, מה שכתוב בראיתי הייתה איתו החיים והשלום. ועל כן התורה היא משולשת בכל הבחינות, כי היא כלולה מכל השלוש נקודות הנ"ל, שעל ידם עיקר קיום התורה והעבודה כנ"ל. וזה בחינת ברכה משולשת של ברכת כהנים, כי כהן איש חסד הוא בחינת אור האהבה דקדושה ששורה אצל הנקודה כנ"ל, ושם מקור הברכה כנ"ל. ועל כן מברכין כדי להאיר בישראל בחינת שלוש נקודות הנ"ל. ועל כן בשלושה שישבו על שולחן אחד חל החיוב ביותר שיאמרו על השולחן דברי תורה, כדמשמע במשנה, כי כשיש שלושה, אז עיקר שלמות טהרת התורה, כי אז מאירין כל השלוש נקודות כנ"ל. וזה בחינת שעיקר שלמות ברכת המזון הוא בשלושה, כי עיקר ברכת המזון הוא לקבל אור השלוש נקודות כנ"ל. ועל כן עיקר השלמות הוא בשלושה, שאז מאירין כל השלוש נקודות כנ"ל. כי בכל מקום שיש שלושה מישראל, אזי האחד הגדול שבהם הוא בבחינת רב, בבחינת נקודה הכלליות נגד השניים. ועל כן מאירין אז כל השלוש נקודות כנ"ל. ו. וזה בחינת זימון, שצריך הכנה לברך. כי כל דבר שבקדושה צריך הכנה והזמנה כמו שהיית בזוהר הקדוש. היינו להכין ולהזמין הלב שיקבל אור הנקודה בבחינת ואכן לבבם אליך. וזהו שאומרים, שמעו רבותיי אנו רוצים לברך, שזהו בשביל הזמנה כמו שכתוב בפוסקים. כי שמיעה בליבה תליה. היינו שאומרים להם שיתו אוזנם וליבם להכין הלב אל הברכה כדי לקשר הלב אל הנקודה שבפה, שמשם יוצאין הברכות כנ"ל, כדי שעל ידי זה יתבטל חרפת לב וכו' כנ"ל. זין. וזה בחינת ברכת הטוב והמטיב ביבנה תקנוע בשביל הרוגי ביתר שניתנו לקבועה. כי אחר שמברכין שלוש ברכות ואז מקבלין הערה מבחינת שלוש נקודות הנ"ל, אחר כך מברכין הטוב והמטיב. כי הנקודה שהיא בחינת צדיק היא בחינת טוב, בחינת אמרו צדיק כי טוב. וזהו הטוב והמטיב, הטוב לדידה והמטיב לאחרינה. היינו שהנקודה בעצמה היא טוב ויש לה כוח להעיר ולהטיב לאחרינה, כי על ידי הנקודה נמשך טוב אל הלב ונתבטל רוע הלב חרפת לב, בבחינת ויוכל וישת וייטב ליבו, זה ברכת המזון וכו' כנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל שתקנו ברכת הטוב והמטיב בברכת המזון בשביל הרוגי ביתר. ותקנוע בברכת המזון דייקה, כי על ידי ברכת המזון מאיר הנקודה טובה הנ"ל, ואז היא נתבטל שבירת לב שהוא בחינת ציטרא דמוטה שבאה מן השבירה כידוע כנ"ל. וזהו בחינת הרוגי ביתר שניתנו לקבורה, שעל ידי זה נכנס ציטרא דמוטה. כי הקבורה הוא כבוד החיים והמתים, ונתבטל הביזיון והחרפה של המת, והוא תיקון גדול להמת. ועל ידי הקבורה נכנס סיטרא דמוטה, כי כל זמן שלא ניתנו לקבורה והיו מוטלים ההרוגים בחוץ, זהו בחינת התגברות סיטרא דמוטה חס ושלום. ועל ידי זה שניתנו לקבורה נכנע בחינת סיטרא דמוטה. ועל כן אז תקנו ברכת הטוב והמטיב וקבעוה בברכת המזון. כי על ידי ברכת המזון, שעל ידי זה מקבלין אור הנקודה הקדושה, ששם שורה אהבה דקדושה, שעל ידי זה נתבטל בחינת שבירת לב, בחינת על כל פשעים תכסה אהבה. וזה בחינת קבורה שמכסה על החרפה של המת שמוטל בביזיון. כי עיקר הקבורה על ידי בחינת נקודה הנ"ל שהוא בחינת ברית, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. שבני שם ויפת שכיסו ערוות אביהם, שזה בחינת תיקון הברית, זכו לקבורה, הפך זרע חם וכו'. ועל כן תקנו הטוב והמתי בברכת המזון דייקה וכו' כנ"ל. וזה בחינת כוס של ברכת המזון שצריך עשרה דברים. כי הנקודה הנ"ל הוא בחינת י' בחינת קודש, כי הכוס הוא בחינת מלכות פה כידוע, בחינת כוס ישועות עשה הנאמר בדוד המלך עליו השלום. ושם בבחינת מלכות פה מאיר הנקודה הנ"ל שהוא בחינת מלפום כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל ידי הנקודה הזו מעלין ומקשרין הלב אל הנקודה ומבטלין חרפת לב וכו' כנ"ל. וזה בחינת היין של כוס של ברכה, כי עיקר תיקון היין הוא על ידי הנקודה הנ"ל שהוא בחינת צדיק, בחינת תיקון הברית, ובחינת כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. כי אי אפשר לשתות יין בקדושה הקים על ידי בחינת תיקון הברית, ואז הוא בבחינת ויין ישמח לבב, על ידי שנתבטלין חרפת לב. כי היין כלול משני בחינות כידוע, זכה נעשה ראש וכו'. כי שם עיקר הבירור והתיקון, כי עיקר השבירה היה על ידי חטא אדם הראשון, על ידי אכילת עץ הדעת. ועץ הדעת הוא בחינת יין, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, סחטר ענבים ונתנה לו. ועל כן אין אומרים שיר אלא על היין, כי כל השירות הן בחינת לב כדי לעורר ולקשר הלב להשם מטבח, כנראה בחוש. שעל ידי השיר והזמר והניגון התעורר הלב מאוד להשם מטבח, בבחינת ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. ועל כן אין אומרים שיר אלא על היין, כי זה עיקר תיקון של השיר לקשר הלב אל הנקודה שבפה, כדי שעל ידי זה יתקן היין שיהיה בבחינת ויין ישמח לבב אנוש. וזה בחינת ברכת המזון בשלושה על הכוס של יין, כי אז מאיר הנקודה בשלמות וכו' כנ"ל. ט. וזה בחינת חנוכה, כי זה בחינת הדלקת נר חנוכה, כי נר חנוכה זה בחינת אור הנקודה הקדושה שמאירה בבחינת אור ונר, ומעוררת ומקשרת הלב להשם יתברך כנ"ל במאמר הנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה בבחינת נר מצווה ותורה אור, כי הנקודה הנ"ל היא בחינת תורה אור, כי היא מאירה ומעוררת הלב כנ"ל. ועל כן הנקודה היא בחינת אור ונר, בחינת נר חנוכה. וזה בחינת נר של שמן, בחינת שמן משחת קודש, בחינת משך רבות קודשה, שהוא בחינת המוחין, שזו בחינת הנקודה הנ"ל, שהוא בחינת צדיק, בחינת יוסף הוא השליט, שנמשך מבחינת חוכמה ובינה, כמו שמבואר במאמר הנ"ל. דהיינו, המוחין שהם בחינת שמן משחת קודש, שמשם עיקר בחינת הנקודה הנ"ל, שהוא בחינת צדיק שנמשך משם כנ"ל. וזהו בחינת נר חנוכה, בחינת לעם שחמשך רבות קודשה ולעד לקבוצינה, שממשיכין שמן משחס קודש משך רבות קודשה, שזו בחינת המשכת הנקודה, בחינת צדיק שנמשכת משם כנ"ל. ועל ידי זה מדליקין בוצינה, כי על ידי זה, על ידי המשכת הנקודה הנ"ל בחינת צדיק, על ידי זה מאיר האור והנר, כי על ידי זה מאירין ומעוררין הלב להשם יתברך בבחינת נר מצווה ותורה אור. כי התורה היא גם כן בחינת הנקודה הנ"ל, בחינת ברית כנ"ל, כי התורה נקראת ברית, בחינת אור הנקודה הנ"ל. י. וזאת המצווה של הדלקת נר חנוכה אנו מקיימים בכל שנה ושנה, כדי לשבר ולהכניע מלכות הרשעה, העומדת אלינו בכל דור ודור, בכל זמן וזמן, לבטל אותנו מעבודתנו, מעבודתו יתבח חס ושלום. להשכיח תורתו ולהעביר על חוקי רצונו, כמו שהיה אז בימי מתתיהו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך. כי עיקר כוח מלכות הרשעה הוא על ידי שבירת כלים, שמשם עיקר יניקתם כידוע. בעיקר, על ידי האבות הנפולין שהן תאבות רעות, על ידי זה הם רוצים להתגבר על עם ישראל לבטלם מעבודתו ידבח. ועל כן אין להם כוח כי אם כשאין הנקודה הנ"ל, שהיא בחינת צדיק מושל מהירה. כי הנקודה מכנעת ומבטלת אותם כנ"ל, כי על ידי שממשיכים נערת הנקודה הנ"ל, בחינת צדיק מושל, בחינת ישראל ממשלותיו, על ידי זה נתבטלין כל החרפות וכל השבירת לב. ואז הן נתבטלין לגמרי, כי אין כוחם אלא משם מבחינת שבירה כנ"ל. ואזי כשאין מאירה חס ושלום הנקודה הנ"ל שבחינת צדיק מושל, בחינת מלכות, כי עיקר הארת הנקודה הוא בחינת מלכות פה, בחינת יוסף, בחינת יוסף הוא השליט, בחינת ישראל ממשלותיו, בחינת כל ישראל בני מלכים הם, וכשאין מאירה חס ושלום בחינת הנקודה הנ"ל, בחינת מלכות, אזי הם מתגברים על ידי זה כנ"ל. ואזי מתגבר חס ושלום מלכות הרשעה, על ידי שאין מאירה הנקודה הנ"ל שהיא בחינת מלכות דקדושה כנ"ל. ועל כן רצו היוונים לבטל את ישראל מן התורה לגמרי, ועמדה עלינו להשכיחם תורתו חס ושלום. כי התורה היא בחינת אור נקודה הנ"ל, והם רצו להשכיח ולהעלים בחינת אור נקודה לגמרי, ולהגביר מלכותם חס ושלום. ועל כן אמרו, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. כי ישראל נקראין חלק אלוקים ממעל, בבחינת כחלק השם עמו. וכן השם מטבח נקרא חלקנו וגואלנו, כמו שכתוב, השם מנת חלקי וחוסי, בחינת אני חלקך ונחלתך. כי על ידי שבחר בנו ונתן לנו את תורתו, על ידי זה מסר רצונו בידינו, והממשלה בידינו שהיא רצונו כרצוננו בבחינת ישראל ממשלותיו, בבחינת מי מושל בי צדיק, כמו שמבואר כל זה במאמר הנ"ל. נמצא שישראל הם כביכול מושלים בהשם מטבח כנ"ל. ועל כן נקרא השם מטבח כביכול חלקם ונחלתם של ישראל כנ"ל, בחינת אני חלקך ונחלתך. כמו שיש לאדם חלק ונחלה שהיא שלו, שהוא מושל בו לעשות בו כרצונו, כמו כן כביכול ישראל הם מושלים בו ידבח. ועל כן נקרא חלקם ונחלתם כנ"ל. וזהו שאמרו כתבו לכם שאין לכם חלק באלוקי ישראל, כי הם רצו לבטל הממשלה של ישראל שהם מושלים בו ידבח כביכול. ועל כן רצו שיכתבו ישראל שאין להם חלק בו ידבח, שאין להם ממשלה בו ידבח בבחינת חלק ונחלה כנל, בבחינת אני חלקך וכו'. כי רצו חס ושלום לבטל הממשלה של ישראל על ידי שהתגברו להשכיח תורתו כנל, שבבחינת הנקודה כנל שעיקר הממשלה שלנו בו ידבח, שיהיה השם ידבח חלקנו ונחלתנו, הוא על ידי שמסר בידינו תורתו שהיא רצונו כנל. והם רצו לבטל זאת חס ושלום כנל. ועל כן טימאו כל השמנים בחינת שמן משחת קודש, בחינת המויכין, שמשם נמשך הנקודה הנ"ל, בחינת צדיק מושל. כי עיקר בחינת הצדיק מושל, בחינת הנקודה הנ"ל, הוא על ידי בחינת שמן משחת קודש, בחינת המויכין. דהיינו על ידי שמירת הברית, שהוא שמירת המוחין, לשמור המוח והדעת, לקדש ולתאר הדעת מהרהורים, שלא לפגום בטיפי המוח חס ושלום. כמו יוסף הצדיק שעמד בניסיון ולא פגם בהמוח, ועל ידי זה זכה לחוכמה ובינה, בחינת אין נבון וחכם וכו'. ועל ידי זה זכה לבחינת יוסף הוא השליט, שהוא בחינת צדיק מושל כנל. ועל כן היה הנס אל חנוכה על ידי כהנים, שהם בחינת אהבה דקדושה, שהוא בחינת כהן, ששורה אצל הברית שלום, אצל הנקודה הנ"ל, כמבואר היטב במאמר הנ"ל, שעל ידי זה נתבטל שבירת לב, ונתבטל מלכות הרשעה שהניקתה משם, כי נתבטלין כל התאוות וכל החרפות שבאין מהאבות הנפולין, על ידי אהבה דקדושה בחינת כהן, ששורה אצל אור הנקודה הנ"ל כנ"ל. י"א. ועל כן נקרא הצדיק והרע והאמת שבדור בחינת כהן, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. כי אצל הצדיק, שהוא בחינת הנקודה הנ"ל, שם שורה אהבה דקדושה בחינת כהן הנ"ל. וזה בחינת שהנס אל חנוכה היה על ידי השמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. זה בחינת צדיק הדור שהוא בבחינת כהן גדול. כי כל אחד כפי מה שזוכה לבחינת צדיק, שהוא בחינת נקודה הנ"ל, כן הוא זוכה לבחינת אהבה דקדושה שהוא בחינת כהן כנ"ל. והצדיק הדור האמיתי שזוכה לשמירת הברית בתכלית השלמות, ובחינת נקודה הכלליות כנ"ל, על כן הוא בבחינת כהן גדול, כי זוכה לתכלית האהבה דקדושה בשלמות שהוא בחינת כהן גדול וכנ"ל. וזהו שמצאו שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, בחינת חותם בריס קודש, כמו שכתוב, וצאצאיו חתם וכו'. היינו בחינת שמירת הברית. היינו על ידי צדיק הדור שזכה לשמירת הברית בשלמות, ועל כן היה השמן שלו חתום בחותמו. היינו השמן משחת קודש שלו. דהיינו המוחין שלו היו קדושים וטהורים בלי שום פגם כלל, כי היו חתומים בבחינת שמירת הברית שנקרא חותם כנ"ל. ועל ידי זה בעצמו הוא נקרא כהן גדול, כי זכה לאהבה גדולה בחינת כהן גדול ששורה אצל הברית שלום כנ"ל, כי הכהן הגדול מצווה על קדושת הברית יותר מכל ישראל. ועל כן על ידי השמן של הכהן הגדול שהיה חתום, שזו בחינת אור הנקודה של הצדיק הדור שכלול מנשמות ישראל, שנמשך מבחינת שמן משחת קודש. דהיינו המוחין שהם חתומים בחותם דקדושה בחינת שמירת הברית, שזה עיקר בחינת צדיק, על ידי זה היה הנס אל חנוכה. ועל ידי זה אנו זוכים בכל שנה להדלקת נר חנוכה. כי אף על פי שהם מתגברים חס ושלום לתמות כל השמנים, ועל ידי זה אין כוח בנקודה של כל אחד ישראל להעיר ולעורר, כי עיקר אור הנקודה, אור הנקודה הוא על ידי בחינת שמן משחת קודש כנ"ל. אף על פי כן השם ידבח מאחם על עמו ישראל בכל דור ודור, ושולח להם צדיק אמיתי שהוא שומר הברית בתכלית השלמות. ועל כן הנקודה שלו, יש לה כוח להעיר ולעורר כל ישראל, כי הוא בחינת נקודה כלליות כנ"ל. ועל ידי שכל אחת מישראל מקבל מנקודה כלליות מצדיק הדור, על ידי זה נתעוררה ומאירה הנקודה שיש בכל אחת מישראל. ועל ידי אור הנקודה מבטלין חרפת ושבירת הלב, על ידי בחינת אהבה דקדושה, בחינת כהן, ששורה אצל הנקודה כנ"ל, ואז היא נתבטל מלכות הרשעה לגמרי וכו' כנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה, בחינת אור הנקודה שמאירה על ידי שמן משחת קודש, על ידי שמקבלים מנקודה הכלליות של צדיק הדור, שהוא בחינת כהן גדול, שעל ידו היה עיקר הנס אל חנוכה כנ"ל. כי הכהן גדול היה נכנס לפני ולפנים לכפר על ישראל ולתאר את ישראל מהעוונות על ידי הקטורת שהניח על האבן שתייה, מקום הארון והלוחות. כי נקודת האבן שתייה שהייתה בבית המקדוש הוא בחינת נקודה הנ"ל, שהוא בחינת צדיק. כי נקודת אבן שתייה הוא יסוד העולם, כי ממנה הושתת העולם, וזה בחינת צדיק בבחינת צדיק יסוד עולם, בחינת כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. היינו הצדיקים, בחינת מצוקי ארץ הם בחינת האבן שתייה, בחינת וישת עליהם תבל. כמובן זה במקום אחר בדברי רבנו ז"ל. ועל כן היו מונחים שם הארון והלוחות שהם בחינת נקודה הנ"ל כנ"ל. ועל כן שם היה הכהן הגדול נכנס להגביה את ישראל ולטהרם מעוונות על ידי שהתקשר עצמו עם כל ישראל שהיו עינם וליבם תלויות בו אל נקודת האמת, אל נקודת האבן שתייה שהוא אור הנקודה הנ"ל. שעל ידי נתבטלים כל אהבות רעות, על ידי שמעלין ומקשרין כל אהבות הנפולין אל אהבה דקדושה ששורה שם אצל הנקודה. ועל ידי זה נתבטלין כל האבונות שלהם, שכולם באים מאהבות הנפולין, שמהם כל התאוות וכנ"ל. ועל כן שם עולין כל התפילות, כי עיקר התפילה הוא על ידי הנקודה הנ"ל, שהוא בחינת פי ידבר חוכמות הנ"ל, כנ"ל במאמר הנ"ל. וזה בחינת קטורת שהיה נכנס בו הכהן הגדול לפני ולפנים. כשמן וקטורת ישמח לב, כי מצוות קטורת היא בשעת הדלקת הנרות של בסמי קדוש, כמו שכתוב, ובעלות הארון את הנרות וכולי הקטירנה. כי 11 סממני הקטורת הם מעלין כל החיות שבקליפות אל הקדושה כידוע. וזה בחינת שמן וקטורת, היינו, בעת שמדליק הכהן את הנרות של שמן בבית המקדש, דהיינו שממשיך אור הנקודה הנ"ל, בחינת שמן משחת קודש כנ"ל, אז מקטיר קטורת. דהיינו שמעלה החיות שבקליפות שבא מבחינת השבירה, מבחינת האבות הנפולין, ומעלה ומקשר אותם אל אור הנקודה הקדושה שהוא נורות של שמן כנ"ל. וזהו לשון קטורת, לשון קשר, שמקשר הלב אל הנקודה שהיא בחינת שמן כנ"ל. וזהו שמן וקטורת ישמח לב, הפך שבירת לב. כי נתבטל שבירת לב על ידי שמן וקטורת, על ידי שמקשרין הלב אל הנקודה שזהו בחינת שמן וקטורת כנ"ל. ועל כן שמן וקטורת ישמח לב כנ"ל. וזה בחינת הקטורת של כהן הגדול ביום הכיפורים שהיה נכנס בהם אל נקודת אבן השתייה, שבחינת נקודה הנ"ל, ושם היה מקשר כל החיות של האבות הנפולין שמשם באים כל האבונות. וידי הקטורת העלה החיות מהקליפות, היינו שהעלה כל האבות הנפולין וקישר אותם לבחינת אור הנקודה, שהידי זה נתבטלין כל הפשעים והאבונות הבאים משם, בבחינת על כל פשעים תכסה אהבה. היינו, אהבה דקדושה ששורה אצל הנקודה, מכסה על כל הפשעים ונתבטלין כל השבירת לב וכל החרפות וכו' לקבועה במאמר הנ"ל. התבט. וזה בחינת קורבנות הנשיאים שהקריבו לחנוכת המזבח שקוראים בהם בחנוכה. כי זה בחינת כל הקורבנות כולם, שכולם היו על ידי הכהן שהוא בחינת אהבה ששורה אצל הנקודה. שהיה לו כוח להעלות החיות מהאבות הנפולים שהם האבות הבהמיות, שמהם באים כל החטאים. וזה בחינת שהיו מביאים בהמה אצל הכהן והכהן היה מקריבה לקורבן. כי הוא היה מעלה אהבות הבהמיות, אהבות הנפולין, אל אור הנקודה הקדושה, ששם שורה אהבה דקדישה בחינת כהן, שעל ידי זה נתבטלין כל התאוות וכל החטאים בחינת על פשעים תכסה אהבה כנ"ל. וזה בחינת קורבנות של חנוכת המזבח שהקריבו הנשיאים דייקה. כי הנשיאים הם בחינת צדיקי הדור, שהם בחינת נקודה הכלליות, שמהם מאירין כל הנקודות של כל אחד. ועל כן עיקר החינוך על ידם, כי חנוכת המזבח דהיינו לחנכו בקדושה ולהעלותו מחול לקודש, זה נעשה רק על ידי בחינת אור נקודה הנ"ל. שעל ידי זה עולין מחול לקודש, על ידי שמתקשרין אל הנקודה וכו' כנ"ל. ועל כן חנוכת המזבח היה על ידי קורבנות הנשיאים שהם בחינת נקודה הכלליות, בחינת צדיק מושל. ועל כן היה להם כוח לחנך את המזבח ולהעלותו מחול לקודש, על ידי אור נקודתם, בחינת נקודה הכלליות, שעל ידי זה מקשרין הלב ומכנעין ומבטלין חיות הסתרא אחרא. ועל ידי זה נתחנכין ועולין מחול לקודש. כי המזבח והבית המקדש הם בחינת לב, כמו שכתוב, והיו עיניי וליבי שם. ושם היו עיניהם וליבם של כל ישראל תלויות לכפר עליהם על ידי אור הנקודה, בחינת אבן שתייה כנ"ל. י"ג. וזה בחינת חנוכה לשון חינוך, כי עיקר החינוך של כל אדם בעבודת השם הוא על ידי בחינת הבחינה הנ"ל, במאמר הנ"ל, היינו על ידי אור הנקודה הנ"ל. דהיינו שמקבל מאור הנקודה של הצדיק, ואחר כך מקבל כל אחד מחברו וכולי כנ"ל, ואחר כך מיני ובה על ידי שמדבר בינו לבין קונו, ועל ידי זה מאיר הנקודה, ועל ידי זה מקשר את הלב להשם מטבח, ונתבטלין כל החרפות והשבירות, דהיינו אהבות רעות, ועולה מכל הקודש. נמצא שעיקר החינוך לכנוס אל הקדושה הוא על ידי הנקודה הנ"ל, היינו על ידי התבודדות ושיחה בינו לבין קונו, שעל ידי זה די כמהירה הנקודה כנ"ל. י"ד. וזה בחינת נר חנוכה. כי על ידי הנר חנוכה, שהוא בחינת אור הנקודה הנ"ל, על ידי זה נתחנכים ונכנסים בעבודת השם כנ"ל. וזה בחינת מה שכתוב בקוונס, שנר עולה בגימטריה שלושה ייחודים וכולי, אין שם. היינו בחינת שלוש נקודות הנ"ל. וכל נקודה היא בחינת צדיק שעל ידה עיקר הייחוד. וזה בחינת שלושה ייחודים, בחינת נקודות שעל ידה מדליקים נר חנוכה כנ"ל. כי על ידי שמקבלים מכל השלוש נקודות הנ"ל, על ידי זה מאירין ומעוררין הלב להשם יתברך, שזהו בחינת נר חנוכה וכולי כנ"ל. ט"ו. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, נר חנוכה איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד, והמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך וכו'. ככל איש בביתו הוא בחינת נקודה הכלליות, כי הוא ראש בית ומושל עליהם וחלול מכולם, והוא בחינת נקודה הכלליות נגדם. כי כמו שבכלל הצדיק הדור הוא נקודה הכלליות של כל ישראל, כן בפרטיות יש שרי אלפים, שרי מאות וכו'. וכן כל איש שורר בביתו וכו', וכל אחד הוא בחינת נקודה הכלליות נגד האנשים שתחתיו. כי יש אילן וענפים, וענפים לענפים וכו'. כמובן כל זה בדברי רבנו ז"ל, סימן ס"ט. וזה נר חנוכה איש וביתו. זה בחינת נקודה הכלליות. ואז מאירין ממילא כל שאר הנקודות. והמהדרין נר לכל אחד, זה בחינת טהרת הנקודה של כל אחד ואחד, דהיינו הנקודה שיש בכל אחד מישראל, שיש לה כוח להאיר ולעורר לב חברו כנ"ל. והמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך, זה בחינת הנקודה של כל אחד ואחד שמאיר מיני ובה. וזהו מוסיף והולך, שמעורר ומאיר אור נקודתו בעצמו מיני ובה. ואורו מוסיף והולך ומאיר בכל יום ביותר, על ידי שמעורר אור נקודתו תמיד עד שזוכה ליום השמיני, בחינת שמונת ימי חנוכה, שהם שלמות אור הנקודה, שהיא בחינת צדיק, שהוא בחינת יום השמיני, בחינת מילה שניתנה לשמיני, שהוא בחינת צדיק, בחינת אור הנקודה הנ"ל. וזה בחינת מצוות נר חנוכה משעת יציאת הכוכבים עד שתכלה רגל מן השוק. יציאת הכוכבים זה בחינת מצדיקי הרבים ככוכבים, היינו אור הנקודות הנ"ל שהם בחינת מצדיקי הרבים, כי על ידם נכנסים אל הקדושה כנ"ל, והם בחינת צדיק, ועל כן נקראים הנקודות הנ"ל מצדיקי הרבים. וזהו ככוכבים בחינת כוכבי אור, כי הנקודה מאירה כנ"ל בבחינת אור זרוע לצדיק. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, כי כשהלב משוקע בחרפות, דהיינו בתאוות, זה בחינת רגליה יורדות מוות וכו'. ועל ידי אור הנקודה נתבטלת שבירת לב שהוא בחינת סיטרא דמותא, ועולין רגלי הקדושה מהסיטרא אחרא. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק שהוא מקום הסיטרא אחרא כמובן. כי על ידי אור הנקודה נתבטל חיותם על ידי שמקשרין הלב אל הנקודה כנ"ל, שזהו בחינת נר חנוכה כנ"ל. ועל כן ימי חנוכה הם ימי תפילה והודעה, כמו שאומרים וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. כי עיקר התפילה וההודעה הוא בבחינת אור הנקודה הנ"ל שמאירין פי ידבר חוכמות אל הלב כנ"ל, כמבואר במאמר הנ"ל. שזהו בחינת תפילה, עיין שם כל זה היטב היטב. ובשביל זה קוראים פרשת מקץ בחנוכה, כי זאת הפרשה מדברת מיוסף הצדיק, שזכה להיות מלך, בחינת יוסף הוא השליט, וכל בני ישראל באו אליו, כי כולם צריכים לקבל ממנו. כי הוא בחינת נקודה הכלליות כנ"ל, וזה בחינת נר חנוכה כנ"ל. סוגריים, שייך לאלה עניין ברכת המזון. וזהו בחינת וישתו וישקרו עמו, ודרשו רבותינו ז"ל, מיום שפרש יוסף מאחיו לא שתו יין. כי אי אפשר לשתות יין, כי אם כשנתוועדים ונתקבצים יחד כל בני ישראל עם יוסף הצדיק, דהיינו בחינה הנ"ל. כשמאיר הנקודה שהיא בחינת יוסף הוא השליט בכל ישראל כנ"ל, שאז נתבטל חרפת לב. ואז היין הוא בבחינת ויין ישמח לבב כנ"ל. וזה בחינת ברכת המזון על כוס של יין, כי על ידי ברכת המזון ממשיכין הערת הנקודה בשלמות כנ"ל. ואז היין בקדושה כנ"ל בבחינת וישתו וישכרו עמו, עמו דייקה. היינו על ידי שנתקרבו בני ישראל אל הנקודה שהיא בחינת יוסף כנ"ל. וזה בחינת שמן ערב קודם ברכת המזון שהיו נוהגים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והתקדישתם והייתם קדושים כי אני השם וכולי, זה שמן ערב. היינו בחינת שמן ויין, כי שמן הוא בחינת אור נקודה של הצדיק, בחינת שמן משחת קודש כנ"ל, שזהו בחינת שמן של נר חנוכה כנ"ל. וזה אנו ממשיכים קודם ברכת המזון, כדי שתאיר הנקודה על ידי ברכת המזון בשלמות, שאז מקשרין הלב אל הנקודה כנ"ל, כדי להמשיך סביעה בחינת שבע שני הסבא הנמשכין מיוסף הצדיק, שהוא הנקודה המבטר חרפת רעה וכו', כנ"ל בחינת כוס יין של ברכת המזון. כי כשמאיר הנקודה, אז עיקר שלמות הקדושה על ידי היין דייקה, בחינת כוס של ברכה שהוא על יין דייקה, בחינת אין אומרים שיר וכו'. כי היין הוא בבחינת לב, ועל ידי היין מקשרין הלב אל הנקודה שמאירה על ידי ברכת המזון כנ"ל. ועל כן שיקור מותר לברך ברכת המזון בבחינת וישתו וישכרו עמו, עמו דייקה וכו' כנ"ל. וזה בחינת הצדקה שנותנים בחנוכה, זה בחינת צדיק חונן ונותן. כי אהבה דקדושה שהוא בחינת חסד, בחינת אברהם, שורה אצל הנקודה שהיא יוסף הצדיק. ועל כן צדיק חונן ונותן, כי שם שורה אהבה דקדושה בחינת אהבת חסד. ועל כן הוא גומל חסד עם הכל, בחינת הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד. אין טוב אלא צדיק, בחינת צדיק חונן ונותן. וזה בחינת ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו וכו'. ועל כן בחנוכה שצריכים להמשיך אור הנקודה על ידי נר חנוכה, שתאיר בחינת הנקודה אצל כל אחד ואחד כנ"ל, על כן מרבין אז בצדקה, בבחינת צדיק, חונן ונותן וכו' כנ"ל.